11 és un número prim i és un número màgic. 11 anys fem avui en el nostre calvari. Diumenge 20 d'abril 2008. Benvinguts una setmana més a l'assemblea de Macarras. Llibertat, Macarras detinguts. Ratafia 91.4. Contrabandits, contrabandides, bona tarda, un diumenge més, una setmana més que ho de girar el calendari i que els Macarras tornen a aparèixer. Si estuviéramos en el arre serían 15, no? Quinzenes o dècades? Dècades. Setmanes són dècades, no? A on? En el arres. Ah, veritat, tens raó. El temps és tan relatiu, no? Sí. Qui ho diria, no?, que fa uns anys que estem aquí. Sí, per jo... mi és com si hagués sigut ara mateix. Sí, sí, en veritat. Hi ha algunes coses en què no passa el temps i no madurem, en certa forma. Bueno, realment és la cosa que mantenem més relació, pràcticament, no? Sí, segurament amb l'únic amb el que puguem mínimament comprometre'ns en aquesta vida. Uh-huh. Bueno, ja veu que avui els Macarras estem, no apocalíptics, però sí una miqueta fatigats, vitalment, especialment qui us està ara mateix... Com? Qui ara mateix us parlarà? Ara? Jo? Sí, va, presentem. Ramon Estijeras, sí, doncs avui... Ostres, i encara m'he aixecat prou bé, però una miqueta destorotat i així, perquè pues, les sorpreses de la vida van afectant-te i ahir me posaron una bona bebida, somebody put something in my drink. Oh, diràs. I doncs això. Bueno, però bueno, vam fer una gran ruta, vam passar per molts llocs diferents i tindrem coses per comentar avui durant tot el programa. I tant. Podem començar amb l'accident de la ciclista. Per poc a poc. Desangrant-se per Montjuïc i... Poc a poc. I l'olor au podrit que hi havia allà. Poc a poc, anem pas a pas, no? Va ser una nit molt llarga en l'estil de Warriors que ens ha agradat tant als Macarras. Sí. Però ja anirem desgranant poc a poc, perquè a més els nostres invitats italians, no us fieu dels fettuccinis, són així, ens han deixat plantats, ens han deixat plantats tots, un darrere l'altre, tot i que unes no les he esperat a baix, però no dubto molt que anessin a venir. Bueno, jo espero encara. I, bueno, els altres Macarras que hem estat algun cop aquí, doncs malauradament no podran estar avui, però potser si diumenge acabem. En el que avui ha de ser avui una mica una tertúlia, aquestes conversacions de mesa Camillini per parlar d'Itàlia, aquest país que tan divertit, tan pintoresc i que a més acaba de viure unes eleccions on el Cavalieri acaba de mostrar que és l'única persona capaç de convèncer milions d'italians després de que Rafael Acarra s'exilés a Espanya. Bueno, doncs ja veieu, està un servidor, Ernesto Chemajara, també avui aquí, amb bastantes ganes, no sé, de parlar, potser perquè he passat un dia bastant solitari, llavors... Per què? Què t'ha passat? No, solitari, perquè quan no parles molt, portes hores sense parlar... Claro, pues parla pels cosins. Parlo, pels descosins. Parla català. I, bueno, en breu esperem que també s'assumi la companya Tetília. Pues bueno, això és l'assemblea de Macarras. Aquest magazín que més o menys entre aquesta setmana i l'anterior va celebrar uns anys d'emissió, des d'aquell lluny abril del 1997, i que, com sabeu, o si no hauríeu de saber, o sabreu en breu, celebrarà en un evento per tot l'alto la seva festivitat, que serà el proper divendres, dia 25, en un magno evento al Poble Nou, al Centre Social Ocupat La Teixidora. Amb rollitos de primavera. Partis. Sí. Exacte. Una primavera, royalties. Us anirem aixecant durant el dia avui, però noteu, a partir de les 9 del vespre, al carrer Maria Guiló, ho he dit bé ara, Maria Guiló, Maria Aguiló. Hauríem d'avui fer el programa amb veu de per rocker, tot, no? Maria Aguiló. Perquè ens ha contagiat, eh? Número... 35. 35, molt a prop del metro de la línia groga Poble Nou. I, bueno, serà un event que començarà molt d'hora, amb un sopador a partir de les 9 del vespre, amb alguna sorpreseta amb Mahara, així alguna performance. I després amb el gran, gran concert, el gran show musical del senyor Per Rocker, que va ser la persona que ens va visitar aquí diumenge passat. Si us vau perdre, descareu del podcast. I després d'aquesta actuació estel·lar, Sinchip, no? Sí. Pues bueno, tot això i molt més, el proper divendres, allà al Poble Nou, al Centre Social Ocupat de la Teixidora. Va, us fiquem una cançó? Mm. Sembla? Mm. Mira, doncs per començar, saps què havia pensat? No volia posar tant d'hora, però va, com que és un dia d'aniversari, és un diumenge especial, per què no començar amb un dels grups que més ens agrada aquí, almenys a mi, que més ha sonat, que és els Doctor Deseo. Molt bé. Sembla bé, no? Treuen nou disc i és un disc, bueno, almenys pel single que han avançat, que està força bé. Vinga, Mi Torpe Corazón, i se la dedicarem al senyor Santi, perquè és qui ens l'ha enviat i ens ha demanat que la fiquéssim. Oh. Pues ahí va. Doctor Desig. Oi, oi, s'està colant una altra cançó, eh? Bueno, la deixem. Sé que Doctor Desig és un grup bastant... Que, gay? No, no, no, a part de gay, que pot tenir molts estils diferents, però és que aquest tipus de música que sonava no era el rotllito de Doctor Desig. Bueno, així ens donem un temps. Bueno, donat aquest temps prudencial, ara sí, Doctor Desig, un avançament al single del seu nou... de redis, que esperem que vingui a presentar. La cançó és Mi Torpe Corazón. Cosas tan diferentes. En repapo en la noche y descalzo luces de azul. Cuánto ruido estafa el silencio, mi cielo. Tú solo miras con el corazón, yo a todo le pongo demasiada razón. Y así no hay manera de que nos entendamos. quisiera aprender a mirar por tus ojos, ponerme en tu piel, mostrarte el prisma manchado por el que yo miro, por el que ahora grito te quiero. ¿Cuántas cosas sabe mi cabeza? Que mi torpe corazón aún no entiende. Es por miedo, quizás esta herida que siempre te busque y no sepa encontrarte. Contrabandits, contrabandides, estaven al 91.4 pel dial de Barcelona i Rodalies i a www.contrabanda.org si ens esteu escoltant per internet. Són els Doctor DCO, una banda molt molona, picarona, de Bilbao, de la Ria, que també porten pues, el doble que nosaltres, eh? A lo tonto, uns 22 anyets. Bueno, a veure si venen aquí a presentar ese disco. Però bueno, ha estat una setmana de rock and roll i grandes bandes i viejas glòries. Claro, d'aquests que també porta més de 20, potser ja 30 anys tocant. Sí, jo crec que 30 tranquil·lament, eh? Des del 79. Que és una Siniestro Total, una gran banda gallega. En Numancia, el Grupo Vigués. Per definir-se, no? Primers d'octubre. I bueno, doncs jo, com que va coincidir el dia amb el meu aniversari, doncs vaig ser agraït per aquestes grans mostres d'amistat que la vida t'acaba donant, i doncs em van invitar al concert, que bueno, era una mica, allò que era una mica pesta, vam estar darrere tot perquè no hi cabíem, era allà a la Bikini, que s'han inventat una cosa perquè la gent no es quedi davant de la Bikini, han fet tot un passeig metàl·lic, super absurd, que és un passeig perquè tu feis la volta per entrar, era prou curiós. I res, doncs, què comentar, que han fet un nou disco que és el que parece un accidente, on recullen pues, tota una sèrie de selecció de cançons que havien fet i les intenten tocar una mica amb el sentit que li podrien... O sigui, han canviat musicalment ells, però... Home, ara són molt més bluseros des de fa ja 10 anys, molt més. Per això, però que igualment no, en aquest sentit... les han fet un altre cop algunes bastant punkis i coses així. Anem a sentir quines som, d'on venim, d'on vamos. Vale, fantàstic. Venga, esta penya de vinc. O sigui, graciós els títols dels discos, també, esto de que parece un accidente, és en la línia sinestril total, eh? Molt graciós, aquest gran grup del... Què podríem dir? Del quotidià, grans cuentistes del quotidiano. Home, jo vaig dir que va ser un concert de himnos. Va, posa-la i contesta el telèfon. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? o acompañados. Pues justament sentint això i fent una mica el karaoke, hem vist que serà el nostre futur aquest estiu, no? Sí, yes. Bueno, espera, pensa per això, presentem sí, l'invitada sí, que sí, tenim sí, avui. O sigui, molt educats. No, no és invitada. No invito a nadie, no. Bueno, te estamos invitando aquí, cos. Bueno, aquesta persona que sentís ahí renegar és Roberta, Robertina, para los amigos, y que pues ens vindrà avui a acompanyar en este programa, esta frustrado especial cultura italiana, que todos los italianos nos han fallado, menos tú. Las personas que teníamos invitada. Bueno, pues Roberta, poco a poco irá interviniendo en el programa de hoy. Claro, claro. Que tendremos a Batiato, ¿no? Sí, ya lo vamos a poner. ¿Dónde lo tenéis, Batiato? Aquí, ahora saldrá, ahora saldrá. Cuando se quite la gabardina. Bueno, pues ¿qué deies, Edu? Que tens tota la raó. Los karaokes. Que aquest estiu es presenta com karaoke, ¿no? Bueno, abans hem convertit en una mena de ràdio de serveis i som pues, apel·lats per crear un rotllo de bodes i bautizos, pues no, nada més aviat de festes majores. No és el primer cop que ens queden, perquè ara amb la meva nova funció de diplomat de l'emissora també he hagut d'afrontar una petició d'unes altres festes majors. Quines? Les de Cerdanyola del Vallès. Què dius ara? Bonica localitat d'Extraradi. Després de Sant Cugat, una de les que té més a l'índex de natalitat, per també participar a les festes. Però com sempre són els nostres veïns, el Raval, els que més ens, pues, ens tiren. I potser sí que participarem com a mínim com a ràdio segur per fer el tonto i ja veurem si també en un karaoke, ja veremos. Bueno, senyors, ja que parlem d'emissora, algunes notícies importantes d'esta emissora que hi ha hagut alguns canvis en la programació de les últimes setmanes. Tenim, per exemple, mentre miro internet, els companys de Naranjo en Flor, que estaven fins fa poc, entre setmanes, els dimarts, doncs ara han canviat i els trobareu els dissabtes a la tarda, amb un horari molt més ociós, no? Sí, no? Sí, doncs els dissabtes, després de les companyes també de l'Eto Desequilibrado, doncs els trobareu ahí, podreu escoltar-los. I després també un programa que aquí us vam anunciar, perquè em sembla una iniciativa molt interessant, que és les Madalenes, també van canviar fa un parell de setmanes, i ara estaran a les 8 fins a les 9 tots els dimarts. Però la notícia més important... Digue-la. És la que avui tenim per fi, si ho veixen els nostres veïns. Exacte. Els pensaments cinematogràfics. Que d'aquí una estoneta els tindrem aquí nosaltres. Exacte. Programa de cinefília, i que esperem, jo els he invitat almenys perquè se sentin ni que sigui un minut per saludar. Oh, que bé. Durant el moment Mahara, però els he fet una miqueta de cosa, però vale, els començarem. Vale? Bueno, una altra cosa de la ràdio, l'última que us volia comentar, perquè la setmana passada amb el programa Getreado que vam tenir doncs no ens va donar temps, és que es va fer un especial força interessant sobre els centres d'internament per estrangers, els mal anomenats, oficialment anomenats CIES, i es va fer una mena d'accions conjuntes, sobretot entre Madrid i Canàries, on la gent de... pues, relacionada amb aquest moviment i també immigrants que ja han estat allà pues, tancats i familiars van entrar al centre d'internament de Luche, de Madrid. Altres pues, també des de Canàries pues, estan fent una sèrie d'activitats i d'una manifestació davant d'un altre centre d'internament que hi ha allà, a Les Palmes, si no m'equivoco. Llavors això està coordinat per, entre altres pues, col·lectius, dos emissores lliures o comunitàries d'allà. En el cas de Madrid era Ràdio Vallecas, una ràdio ja molt veterana, comunitària. I aquí a Contrabanda pues, vam estar fent un especial i fent connexions i bueno, una miqueta pues, vam bé donant part de tot això que està passant, fent el que potser serà un precedent d'un programa molt més continu, interessant. Llavors us recomano, els que no ho vau poder escoltar, que segurament vau ser molts, perquè no ho vam anunciar gaire, a l'escoltar-ho en el podcast de Contrabanda. D'altres podcasts. D'altres podcasts que s'hi fiquen així aleatòriament, però també us el podreu descarregar des de la web per escoltar-ho quan vulgueu. Aneu a contrabanda.org, a la secció podcast, i allà hi ha una part que es diu monogràfics i especials de Contrabanda FM. I, bueno, si no, a la secció de notícies. I la veritat que, bueno, és per la gent que no conegueu aquesta realitat, que no és molt present ni als mitjans de comunicació, ni segurament molta gent sap que existeixin, doncs és interessant. Hi ha uns testimonis bastant heavies que vam poder contactar des de la gent que estava a Ràdio Vallecas a dins, persones que estaven allà internades i amb els ànims que els donava la manifestació de fora, pues, bueno, es van atrevir allà a poder parlar i explicar el que estan vivint allà dins, i la veritat és que bueno, va ser bastant heavy. I llavors, bueno, algun dia esperem pues, que això es concreti en un projecte força més interessant. I precisament, relacionat amb això, pues, ahir nosaltres també vam passar per un lloc on es feia una jornada sí. explicativa, no? Sí, però ens estem saltant unes quantes coses. Sí, hi tornarem. Com que va ser la part menys ociosa de la nit, no? Bueno, en aquell moment? Sí, l'activitat aquesta no es va parar quan ja s'havia acabat. Claro, per això nosaltres vam arribar a la part ociosa de l'activitat. No, t'estàs confonent. No, quina? Estic parlant de la xerrada que vam fer al PHRP de Madalenes. Sí. De Madalenes. Sí, sí. Ah. Pues al carrer Madalena es feien les debats i d'exposició de casa, o sigui, de xerrades sobre el tema aquest del Cires. I ho muntava, bueno, diversos col·lectius, entre ells els de Desobeint, que no us recomano que us fiqueu a la web, que ja tenen molt del material que es va utilitzar el dia de l'especial, i que és una gent que ja porta anys treballant, fent les marxes que s'han fet per demanar el tancament. També és la gent que va organitzar el que quan es va obrir el de Zona Franca, que era un centre que es creava per, teòricament, pal·liar les deficiències que tenia de la Verneda. Llavors, la nit de Sant Joan, per denunciar-ho, doncs va entrar i va haver-hi molts detinguts, que ja van fer alguna connexió en el seu moment, i ara també és el moment aviat en què es farà el judici. Bé, és una gent que porta temps treballant això i van estar fent una xerrada. A més, amb motiu també, tot i que ja estava programada, que un company seu precisament ha estat detingut, un company estranger de Cornellà Sense Fronteres, que és una altra associació que porta molts anys treballant per... pel multiculturalisme i la integració ben entesa, pues, com fa un anyet ja vam viure que un component era detingut i ficat en un centre d'internament i després expulsat, pues, ara malauradament es repeteix una mica el fet i ahir pues, també era una mica donar les novetats, tot i que malauradament no era el que estava previst. Pues, bueno, això una miqueta més i després també no sé si era la presentació d'un llibre. Una guia, jo me l'he estat mirant. No, això és antic. I és de fa temps. Però, tot i així, jo me l'he estat mirant ahir i avui, i la veritat és que per un cop és una cosa força pràctica, sobretot per les persones pues, que han de sofrir aquesta persecució, que són els immigrants sense papers, i que jo us recomano que, o si ho sou, o que si teniu persones properes que ho són, bueno, que ho llegiu, perquè, bueno, a part de parlar de drets bàsics que a vegades no se saben que es tenen, pues, també dona consells pràctics a nivell de recursos i de, bueno, pues, també d'assessorament legal. Que força bé, jo suposo que també es pot per baixar o consultar la web que tenen, que és transfronterizo.net. Transfronterizo.net. Es diu Ferrocarril Clandestino, Guía por la Libertad de Movimiento. I ho van fer entre diversos col·lectius, alguns de Sevilla, de Màlaga i de Barcelona, a l'Espai per la Desobediència a les Fronteres i l'Ateneu Candela de Terrassa. Bueno, una cançoneta, a veure si la cierto, que seria l'hòstia. A veure. Dels Barricada, ja no podem ficar la que volíem. Com que no? Bueno, provarem, però bueno, una altra que jo crec que va molt bé. Mira, ves dient cosetes i així intentaré provar-la. Hoy nostre... va a ser la noche de que t'hablé. Però no és la esa. Perquè, bueno, això va ser a partir de que ahir ens vam anar a la Botifarra, On Fire, que era una meravellosa event i activitat organitzada per la gent dels nous espectres, amb els de la bàscula, on es basava en fer un dinar de germanor, menjant carn, sagnant, i pa amb tomàquet. Exacte. Pues què, fiquem aquesta cançó i us ho expliquem? Vale, va. Va, és un clàssic. Però no va ser la noche de que t'hablé? No, però va bastant lligada al que m'ha estat parlant ara. Vale. Vas anar... Ah, molt bé. Acertaste. Tomad las huellas, mirad bien los dientes. Si se resiste, rompedle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cazador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. We'll be right back. Bé, doncs això era una esbarricada. Ui, l'estic liant. Però bueno, no trobarem aquesta cançó ni que busquem-la per internet, eh? Bueno, com que la gent segurament molta va anar al concert d'ahir, potser van tocar a l'Hospitalet amb l'Aurora Bertran i el Rosendo, en otra noche de rock and roll añejo. Claro, mira, van ser tot coincidències, no? Sí, home, toquen molt, els barricada. Passa que com que ja està una mica decadents, ja ni ens entarem, ni ens interessa molt. Però bueno, jo escolt, buscant la cançó que volíem ficar avui, m'he ficat el disc del single sencer a casa, m'he donat compte que tenen un pedazo de canciones brutals, eh? Quasi tant com el single que acabes de veure allà a sobre, que també tiene, tant, no? Tiene mucha guasa. Estic flipant una mica els discos que tens amb aquí. Amb les coses que porta... No? Sí, és connexió... Esencia de l'Apo, m'encanta. Hay una historia detrás muy bonita. Mira, vamos a cambiar de idioma por deferencia a la invitada que tenemos hoy. Es verdad. Intentaríamos hablar italiano. No, no puedo. Si parla italiano en contrabanda, no. Es de Baldón, es de Baldón. No, en Majaras. Bueno, pues va, retomamos el hilo de la noche warrior majarística. ¿Posem algunas bandas o no las posem? Sí, podríamos. Oye, si el MySpace es portés bé, podríem ficar ara del Barça sencer, que seria l'ideal. Si la setmana passada vam ficar un Drusev. Drusev de res. Bueno, puc buscar-ho si intentem. Sí, es pot provar, no? Sí, però si no jo posaria Splay Girls. I ja està. No? Perquè vam anar a veure això, el Surfing Sirla i els Nous Espectres, que són les nostres bandes al moment, que ens fan cantar i ballar en català. En català. I en anglès també, cada cop més, eh? Sí, qui? Ah, bueno, perquè feien versions perquè eren un grup, estaven ahí, eren, com ho deien, Surfing Trio, no? Sí, estan una mica marmats perquè el cantant de Surfing Sirlas los abandona últimament. És una mica una... un mercenari de la cultura. I a pesar de tot, pues nos divertimos mucho. Són dos grups molt interessants, eh? Sí? Sí. Sí, ara te la pondremos uno a ver qué tal, si te gusta. I el evento en sí, en verdad, es un poco el, el causante de que estuviésemos como estábamos. Sí. Bueno, repetirem d'aquí a poc, no? En alguna trobada familiar. Potser. Bajo l'eclipse. M'has entès, no? Vinga, Splay Girls. Tenim això, eh? Ai, pas. Però, bueno, aquests eren els Surfing Sirlas, que són els que van obrir foc en aquest evento tan peculiar que van viure ahir, en aquest centre cívic que es diu La Bàscula de Zona Franca, I bueno, si us heu quedat amb ganes ahir perquè no vau poder anar, Sulfil estaran fent un parell de concerts aquesta setmana. Ahir entre setmana en alguna facultat d'aquestes que els inviten, perquè som com un gran mena grup universitari, i no sé si és entre setmana ja en el, a la facultat de pedagogia o alguna d'aquestes, no sé si tu ho veus. No sé, però aquí hi ha l'actuació en directe als Nous Espectres d'aquesta setmana, el dia 15, curiosament. Que és avançada o d'ayer, dices ja? No, dia 15. Que ho podem sentir ara mateix. A vegades tindria una miqueta, però... Pues surt aquí, el concert del 15 d'abril de 2008, Nous Espectres. Que ràpids, I no? I està el nostre amic Troglodita... I tot així una mica, és fantàstic, és tan professional. Ah, però és que... que no sé què sona per darrere, però... Ei, espectres! Que no saps què sona també, que sona alguna cosa més. A veure, estem quedant una miqueta malament i ho estem fent una miqueta desapastrament. Ara mateix aquí a Contraband FM, a l'Assemblea Majares, més locos que nunca. I està aquí, més amunt. Ui, què era això? Suite 24, Déu meu. Déu meu, mira aquí. És molt graciós, perquè a més de sent com comenten la notícia, no? Ja veurem això en privat a casa, no fa falta que perdem aquí el programa de ràdio ara. TV Zona Franca. No, suposo que és... Jo crec que la veu és la veu de... De la noieta que estava gravant... Ah, no, que estava fent fotos de pedazo de zoom, no? No, jo crec que és de la grupi number one de... Ah, clar. Dels Nous Espectres. Bueno, poso que es deia Surfing Silas, si no ho puc veure els dissabtes, estaran ahir en alguna facultat, el dimarts o dimecres, el dia de Sant Jordi, em sembla, algun evento així, Sant Jordiano. I després en unes jornades bastant interessants que fan els bloques fantasmes sobre lluites veïnals, i el dissabte hi haurà hi actuacions allà a la placeta que hi ha a propet. Ah, sí? Allà a la Rambla, no sé com es diu, Rambla de Mercè. No? Allà tocaran els Nous Espectres també, eh? No, hi estaran tocant els Surfing Silas, amb algun parell més d'actuacions estel·lars, amb el nou aquest de teatre, el PVP, i l'Ataque a la Basura Redactiva, la veritat. Ah, sí? Tot el més és que dissabte pintoresc. Hi ha moltes coses, no? I després també l'altre grup, els Nous Espectres, estaran allà a la Rambla, una altra Rambla, la del Badal, també en un concert per un esplai. És veritat. Ara esperem que facin un homenatge al Surfing i toquin esplaiants. Esperem que sí, no? Bueno, ens ho van passar molt bé, els dos concerts. I va ser un bon preludi per després anar a la festa del Tarragona. Bueno, però a més, bueno, lo graciós i interessant va ser poder aprofitar el dia. I vam jugar a futbol. Sí, hicimos de... jugó con los niños, mira qué moreno está. Claro, hicimos de todo, de tifosi, de delantero centring, tenemos una invitada. Sí. Hola, majarillas. Mira, a la Miriam que nos viene a saludar. Últimamente hay mucha vida aquí en la radio los domingos, ¿eh? No pasa nada. Aquí nosotros nos interrumpimos continuamente. Sí, es verdad. Bueno, pues ya veus, es como las Ramblas también. Pues ya que ha pasado la taca de la suda reactiva, tengo aquí una estrena brutal. No, pues va, fica-la. M'agradaria posar-la. Té una cançó que ja sabràs, ja et deus imaginar quina pot ser. Bueno, totes són bones. Totes són bones. Bueno, però... unes més que altres. Pues aquest dissabte hi ha moltes coses, i nosaltres aquest dissabte passat també n'hi havia moltes altres, i vam anar a la Fira de Cervesa Artesana, no? Sí. A una mica degustar bona cervesa, perquè nosaltres a vegades degustem cervesa, però no sempre tenim, normalment poques vegades tenim l'oportunitat de degustar cervesa bona, de qualitat, i sobretot fet amb amor i no per empreses que segurament són les que més financem. Si una empresa es dona compte una mica a final d'any, dius, hosti, pues, mira, amb algunes coses ens hi mirem més, i amb el tema de consum cervesil no molt, eh? No. Però bueno, no, tampoc ara volem fer-vos sentir malament també vosaltres. El cas és que ja sabeu que hi ha molta gent que es dedica a fer cervesa artesana. Jo no sé si esto pasa en Itàlia, supongo que sí, com en tots sitios. Però aquí hi ha una sèrie de gente que pues que le gusta fabricar su propia cerveza, ¿no? Creía que es un brebaje pues que ama, pues también le gusta que sea ella misma quien la fabrica. Y los últimos años yo creo que ha habido así como una un boom, un renacer de la vida artesana. Se hacen, por ejemplo, en Gracia hay una la que llaman la cerveza Vila de Gracia, aunque no se hace en Gracia. Puebla sé que es un barrio también muy con algunos gente que también hace, y por toda la geografía catalana van saliendo sí personas. Tárrega, Moyà, gente, colgados todos, cerveceros. Y sí. Todas. Pues mira, ayer como 10 o 11 y habían como 20 cervezas o 25 para probar. Uh-huh. Alguna de algún guiri y todo. Yo al menos la que bebí también sí. De algunos guires. Y bueno, se hacen de vez en cuando estos eventos que son interesantes también para ver cómo se hace, te lo explican, tienen ahí gente también haciendo talleres. Nosotros en verdad nos dedicamos más a descansar de la fatiga de la zona franca y beber, tampoco mucho, ¿no? Que de gustar. Y bueno, es siempre una actividad interesante, ¿no? Doncs presentem aquest disc mentrestant per il·lustrar, perquè en Vila Tallana el curiós d'ahir a la festa cervecera és que era això, una venta de tarda, però ja quan es van a posar en la nit van començar a posar un tecno matxacón. A la nit, clar, a les 10 o a les 9. Sí. Per nosaltres era molt tard, ja era molt tarda, aunque era a les 9 de la tarda, per nosaltres ja era com si fueran les 2 o les 3 de la mañana, no? Per exemple. Y me pusieron ahí todo el tecno y tú veías a algunos, a gente mayor que estaba ahí con la cerveza, ¿no? A probarlas y tal, pero ahí con la música y, que los delataba un poco a los, bueno. al público, a los cerveceros. Había gente bailando ya, ¿eh? Sí, sí. Pues vamos a poner una canción del disco artificial Abril 08 del Ataque a la Basura Radioactiva, que s'ocorre molt, la presentació i tal, m'agrada, és el rotllo 026. Mm. Bueno, és una persona que cuida molt l'estètica, sí. En el bon sentit. I o sigui, és renovíssim, això, no? És renovíssim, és d'aquest mes. Mm-hmm. Fantàstic. És acabat de sortir del forn. Oh, que bé. I, bé, no posarem el príncep d'anarquia, sinó que posarem una cançó que la dedicarem a Ernest. Ah, eh? Sí. Perquè és amor, és una oda al velcro. No, però... És un personatge que adora el velcro, també. Ara ho entendràs. No et donarem el títol. Ai, que no, ni et donarem pistes de qui col·labora o qui canta juntament amb l'atac a la basura radioactiva. Intuyo. Intuyes? Todo lo intuyes, ja? No sé. Ay, muy bien. A ver, ¿qué tal? Nosotras somos las desposeídas, Anares es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todo es de todas. División del trabajo organizado. Contra bandits, contra ganduls, això és Contrabanda FM, el 91.4 a www.contrabanda.org. Era l'ataque de la basura radioactiva, el senyor Daniel Ilalámbrico, sí, que estava fent ahir duo con una contrabandista, antigua contrabandista i una persona veterana ja en el món de les ràdios lliures, no? La senyora Musidora, que és també, en part, una de les seves majors, diguem... ¿Cómo se llama eso? ¿Baladines o pigmaliones? Sí. Esos mayores pigmaliones. Vive con vulguis. ¿Y de qué parla esta cançó? Va, explica, Edu. Bueno, esta cançó parla... Bueno, es una cançó que es basa en el llibre Los Desposeídos, de Úrsula Le Guin. Que és una... L'hem llegit aquí algun cop? Sí. L'has portat fa un temps? Bueno, és un llibre que tu sempre n'has portat aquí, això, i ara pues, me l'estic llegint jo, i també perquè m'has regalat. És un bon regalo. Mi marido... I pues ara me'l llegiré encara amb més il·lusió i tot. I, bueno, aquest, pues, amb aquesta onça de foto. És un llibre que planteja dues societats, bueno, dos no, o d'una realitat, és la ciència-ficció d'un altre planeta, on uns revolucionaris fugen a la lluna del planeta, on només abans hi havia unes mines, per tal de crear la seva utopia allà. I bé, doncs, en aquest llibre es basen en les experiències d'un paio, el Svokosovok, Svekotostrovok, sí, algo així. Shevek, exacto, que és el primer ser de Narres, que és el planeta utòpic, a tornar a Urres, que és el planeta capitalista, com si diguéssim. Sí, que havia estat el planeta mare, en realitat, d'on van partir els primers colonitzadors, bueno, colonos, que van fundar posteriorment a Narres. A Narres. Generacions abans. Bueno, m'agrada, pues jo què sé, aquest sí que l'escenari tot és l'interessant que es posa, però bueno, està escrit també. Sí, és un llibre, bueno, en la tradició de molts llibres de ciència-ficció, de distopies, o de, que parlen de, potser d'utopies en el futur, molt cops amb una visió bastant negativa i pessimista. La particularitat d'aquesta potser, bueno, que és que l'autora és una... pues una persona, bueno, d'ideologia llibertària, pues, i això pues es nota, no?, amb tot el rerefons que hi ha en la història. I, bueno, i no només llibertària, però la tia és bastant, sobretot es veu que s'ha caracteritzat per ser una militant feminista bastant important als Estats Units, i bueno, pues la veritat és que un llibre dins de la gènere de ciència-ficció bastant peculiar. I, bueno, pues avui portàvem... Bueno, abans de parlar d'una altra estena, on vam acabar la nit? Va. Després d'aquest pas pel sí, PHRP de Madalenas. Doncs pues vam acabar amb el PHRP de Avinyó. Sí, és com són franquícies, no? Que és Sur Le Pont d'Avinyó. Són franquícies, no? Sí, de PHRP, sí, més o menys. Passin. I, bueno, va estar prou bé, va estar divertit, era la inauguració de l'espai, així com si... Bueno, no era l'inauguració, però sí que la... La inauguració es va fer, l'Oastres havia fet una jornada durant el dia sobre desobediència civil, que va ser també peculiar que es fes dues jornades a dos PHRPs diferents, però, bueno, va començar un pèl més tard, es veu l'altra, i, bueno, van fer alguna xerrada, alguna petit concert acústic, no sé si el van acabar fent al final... I pues, després hi havia una miqueta de festet. Ara potser el segon cop, a part del dia d'inauguració, que s'obria així al públic, perquè és un espai que sobretot està funcionant com a vivenda, tot i que ja es veurà més endavant. Però bueno, tenen una miqueta de por i amb lògica, vist que estan situats en potser un dels carrers amb més trànsit de noctàmbuls i turistes hàbits d'emocions fortes, com és el carrer Avinyó. Cosa que també li dona molt de mèrit i molt de valor. És curiós, ahir marxant d'allà ho pensava de com, sempre que venen aquí els de Massala ho parlem a més, com ciutat vella s'ha buidat de centres socials ocupats, però sobretot s'han buidat els barris més, les parts més desfavorides, no? O més una mica fetes pols, com pot ser la Raval, sobretot el Raval Sud, Santa Caterina, Barceloneta, i últimament precisament és al revés, amb aquesta promoció d'habitatge realment públic, que s'estan obrint centres socials a llocs on abans era impensable, com el Gòtic, el Born... o el carrer Tallers a dalt del Raval, no? És una mica a l'inversa i quan les altres zones que abans sí que hi havia hagut tradició de centres socials ara no n'hi ha, no sé, és una tonteria, eh? Però sí, va fer gràcia, ja està el carrer Avinyó amb la persiana mig baixa d'allà i passant mil liris, sí, que no tots entren, però bueno, no, solo italianos simpáticos, bueno. Pues en ese sentido posarem ahí Los Ojos de Brujo, ja que hi van estar posant, sí? En el poltro de los disjockeys van estar posant i posarem perquè demà he pillat a la biblioteca i com has de pillar. Ai, que peligro, tu també tires conmigo quan portava discos, eh? A la biblioteca? Ai, joder, nena, mira, feia per picar-te només. La setmana que ve portaré el Ramoncín. Porta. Que a més el vaig agafar i em va fer vergonya i tot perquè el tio lo dijo como rollo McDonald's. ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Sí? Con el casi se le faltaba el micro ahí. No, te renuevo el de Ramoncín. Ahí gritando. Sí, sí, sí. Va a ser el dia de la entrega dels Premis Vila de Gràcia, però bé, és altra història. Però curiós, va. Pues re, del Texajeri o així. I no us direm on està la casa, perquè no hi aneu. No. Nos dedicarem a tots els habitants d'ahí d'aquesta casa del carrer Vinyó, perquè nos aguantaron, no solo no nos echaron, sinó que nos hicieron ahí un privé, nos prepararon. Respirant, sí. Molt mal. I sobretot també a un habitant que no estava aquell dia, però que ara està aquí a l'estudi, nos viene... I si te'l vas, saludaràs un poquito, no?, almenys, com a contrabandista. Qué remedio, ¿no? Qué remedio. Sí, o apartas esa pistola o... Una pistola psicológica. Traeremos patatas. Que os portaste muy bien en Aviñón. Ah, sí, nos portamos bien en Aviñón. Bailamos un poco de flamenquito y cosas así, estuvo bien. Una gran sesión de DJs. Pues habrá más, ¿eh? Habrá más... Pero con cuidadín, ¿eh? Con cuidadín, sí, que allí se colan todos los guiris, ¿no? Sí, sí, es que está muy a mano. Llegaron unos que entraron... Hicieron unas fotos y fueron. Eso fue como el rey. ¿Y que iban con gorro y vestidos de azul? No, eran guiris de estos así muy anglosajonos. Anglosajonos, ah. Tengo una prueba. ¿Tienes la prueba? Imagínate, tenemos una prueba de todo, de su visita. Todo ella. Les cortamos la cabellera. Joder, es que Ledo ha ido a conciertos en total y ha venido ahí muy... Esta semana está muy mata hippies, ¿no? La tocaron. Claro, no lo dudo. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? De todas partes de Aviñón y de otras partes del mundo. Salve, Sule Poa. Sule Poa. Pues continuarem aquí nosaltres amb les noves trenes que han arribat a la ràdio, no? Sí, però mira, com que... La música de tope, avui. Sí, avui serà prova musical, però abans no és una estrena, eh? La vam fer estrenar fa unes setmanes, aquí, que nos vino pues, la comunidad italiana Majara. Y la volvemos a poner, ya que tenemos hoy a Roberta y no hemos podido poner otra música italiana, pues sí que vamos a poner este grupo de hip hop que Giovanni nos trajo hace unas semanas, es una gente de por ahí, de cerca de Módena, y se llaman Ballerine Volanti. ¿Lo he dicho bien? Ballerine Volanti. ¿Lo he pronunciado bien? Vale, pues es un grupo eso, pues de hip hop que empezado ahora, y nos contaba el día que vino aquí yo, pues que también es una música que supongo que como en todos sitios ahora está también en Italia pegando fuerte, como aquí, ¿no? Y como en todos sitios ya en verdad. Pues va, como va, vamos a escuchar una distinta, espero que no me equivoque y pongamos la misma, pero me gusta este título de Vecchio Baboso. ¿Qué quiere decir? ¿Viejo baboso? Vecchio baboso. ¿Vecchio qué es? ¿Viejo? El baboso delante que tiene como... ¿Babas? Vamos a llegar a los babos. Nosotros. No, bueno. Ragazzo, di dove sei? Sono della provincia. E quanti anni hai? 22 all'incirca. Per guadagnare dei soldi? Sì, sì, ma come faccio? Lascia che ti prenda mezz'oretta in braccio. Ehi, ragazzo, di dove sei? Sono della provincia. E quanti anni hai? 22 all'incirca. Per guadagnare dei soldi? Sì, sì, ma come faccio? Lascia che ti prenda mezz'oretta in braccio. Mi sa una storia assurda, ma non troppo di rilievo. No. Come quella del tossico che sviene se gli fanno prelievo. Così, durante un giorno sereno, camminando a testa bassa, vado verso un grattacielo. Donna molto brutta. Di Rimini si sa, mentalità da paese ma problemi da città. Passo sulla strada per le strisce saltellando. Mi piace far atterrare i piedi sempre sul bianco. Quando sento qualcuno che sta strombettando, fastidioso come la Clarice che balla al tango. Dall'alto della mia ingiustificata autostima penso, questa è una tipa che vuol mostrarmi il suo consenso. Immaginando la testa con un moto altezzoso, mi accorgo che vi sono solo un vecchio bavoso. Con la mano fa vieni vieni, alla fine mi convince. Mi avvicino allo sportello e allora lui mi dice: ehi ragazzo, di dove sei? Modena provincia. Quanti anni hai? 22 all'incirca. Per guadagnare dei soldi? Sì sì, ma come faccio? E lascia che ti prenda mezz'oretta in braccio. Ehi ragazzo, di dove sei? Modena provincia. E quanti anni hai? 22 all'incirca. Per guadagnare dei soldi? Sì sì, ma come faccio? Ehi lascia che ti prenda mezz'oretta in braccio. Una mezz'oretta in braccio, tu cosa intendi? Secondo te? Tu cosa pensi? Ah, pervertito. Adesso ho capito. Probabilmente vuole che io sia più di un amico. Cosa dire? Le ballerine volanti. Probabilmente tiragli due calci rotanti. Magari vuole solo una sega con i guanti. Oppure vuole che gli sbori davanti. Alla fine gli rispondo: non sono interessato. Mi allontano dall'alto. Me ne vado lusingato. Perché è sempre bello ricevere delle avance. Non importa che sia un vecchio bavoso, una donna o un trans. C'è una cosa tuttavia che lascia perplesso. Ma se avessi accettato, quale sarebbe stato il prezzo? Alla fine ho fatto bene, che schifo quel vecchio. E la mia mente torna indietro quando m'aveva detto: ehi ragazzo, di dove sei? Modena provincia. E quanti anni hai? 22 all'incirca. Per guadagnare dei soldi? Sì sì, ma come faccio? E lascia che ti prenda mezz'oretta in braccio. Ehi ragazzo, di dove sei? Modena provincia. E quanti anni hai? 22 all'incirca. Per guadagnare dei soldi? Sì sì, ma come faccio? Ehi lascia che ti prenda mezz'oretta in braccio. Solo due giorni dopo ho letto sul giornale che un ragazzo era stato stuprato sul porto canale. Che se molti può risultare banale, dedicata a chi non può più dimenticare. Ehi ragazzo, di dove sei? Modena provincia. E quanti anni hai? 22 all'incirca. Per guadagnare dei soldi? Sì sì, ma come faccio? Ehi vieni con me. Ma col cazzo. Ehi ragazzo, di dove sei? Modena provincia. E quanti anni hai? 22 all'incirca. Per guadagnare dei soldi? Sì sì, ma come faccio? Ehi vieni con me. Ma col cazzo. Patacca. Bueno, contrabandistes, seguim aquí a l'Assemblea Majares, avui en directe, el diumenge dia 20, i recordeu que ens podeu escoltar també en diferit els dijous, de 10 a 12 del matí, després de Radio Rosco. Radio Rosco, per cert, sempre us fem alguna, us expliquem alguna cosa d'ells, alguna novetat, pues que, com sabeu bé, és un programa fet per autobuseros de TMB, molts dels quals, bueno, tots ells ara mateix en suspensió de sou i feina, però que aquesta setmana sembla que per fi han posat fi al conflicte que els ha tingut en vaga, la reclamació que tenien de dos dies de descans setmanal, i que per fi sembla que, pues que s'ha aconseguit després de tancar-se mil cops les negociacions. Així que sembla que per fi hem pogut aconseguir el que reclamaven i ens alegrem un munt, ho han hagut de sofrir molt. Hem aconseguit que l'empresa fes un pas que al final ells creguessin que és suficient, tot i que bueno, crec que suposo que encara deuen tenir bastantes ganes de continuar reclamant i que el conflicte amb l'empresa, que és una actitud que té, continuarà bastant temps, no? I recordem que una l'última condició que ficaven és que també s'anul·lessin tots els expedients que suposarien l'expulsió de molts de les persones que estaven en vaga, i bueno, sembla que l'última condició també sembla que va ser acceptada. Esperem que sigui així, no, i que no sigui el preu a pagar aquestes persones que han estat lluitant per aconseguir això per tots els treballadors de tema d'autobusos i que hagin de pagar els plats trencats. Esperem també pues, que sigui un precedent i que serveixi perquè la gent pues, lluiti ahir pels seus drets laborals i no només laborals. Pues bueno, aquí entre contrabandistes que ens van visitant i saludant, el diumenge tens raó, s'ha convertit el dia del senyor. Sí, sí, hi ha molta vidilla, i això és bo. Oh, i tant. Pues us... aquí, si voleu venir, 93-317-366. Això anava a dir, que no hem dit el telèfon avui. 93-317-7366, si voleu participar, truqueu aquí en directe i podeu comentar el que vulgueu. I també si ens voleu escriure a Majares, ai no, assembleamajares@gmail.com. assembleamajares@gmail.com. Bueno, recordem la nostra festa, que ja és l'últim diumenge que queda. Serà el proper divendres, dia 25, al Centre Social Ocupat La Teixidora. El carrer Maria Aguiló, número 35, amb les fantàstiques i increïbles actuacions de Perrocker. Uau. Ens està ensenyant coses molt boniques. Perrocker i Sin Chip. Ui, ha quedat una mica malament això. Ara ho contextualitza. I bueno, és un sopar que fem perquè volem invitar tots els nostres amics aquí i considerem això, que sou vosaltres, els que també ens escolteu com a Majares, no? I pues, vingueu a sopar, estarem sopant tranquil·lament, farem un espectacle nosaltres propis, no? Alegòrico. I després això, el Perrocker ens excitarà tots un rato i en Sin Chip ens acabarà de rematar. Avui buscant cassets de Barricada he trobat un de Perrocker, el Only Mon Only, copiat ahir en casset guarro i per una cara, l'altra cara era Alaska i Pegamoides. I he recordat aquí que corria per aquí el CD de l'Only Mon Only amb aquesta mítica portada d'una camiseta mullada i apretada amb una noia que no se li veia cara i ficava Perrocker. És veritat. Sí, va ser també un disc bastant... Ahir vam estar parlant molt de l'Estrella del Ros, però aquest Only Mon Only amb el Virula i altres hits també va ser un gran àlbum. Bueno, recordeu, proper divendres, a partir de les 9, sigueu puntuals perquè l'horari... perquè acabarem a l'1:30, és veritat. Som cívics i educats. I llavors allà, al Centre Social Ocupat La Teixidora, Maria Aguiló, que és un carrer peatonal, prop de la Rambla Poblenou, metro Poblenou, línia groga. Un lloc, per cert, prou bonic, que hi fan coses interessants. Tenen una web, que nosaltres l'hem linkat en el podcast aquesta setmana. És la teixis4.net o alguna cosa així. Però consulteu perquè fan bastantes activitats. Tenen un espai torçat o no sé què. Tenen moltes cosetes a part d'un hortet. Mira, diumenge que veu podem parlar més amb detall. Pues ficarem una estrena ara, com deia l'Edu, força peculiar també, que ens arriben aquí unes coses brutals. És molt bé. Fa setmanes que la volia portar, eh? El gràfic d'aquest disco és magnífic. Sí, es tracta, en veritat, és un projecte de... Tu saps qui és, en veritat? Qui és? Jo m'imagino que... Bueno, és que potser... Mónica Naranjo. Sí, ui, ho vaig pensar. No, és d'un Cano, un dels Canos. Nacho Cano? Pues no, el otro. Què dius? José María Cano. Joder. Que em sembla que és el feo, no?, de los hermanos. Bueno, el feo, almenys, el que no salió con la Penélope. I és un projecte, podríem dir, de rock symphonic mainstream. Al estilo de Evanescence o no? No tant. Mira, una mica, o sea, l'estètica absolutament, per suposat. Però la música, bueno, que millor que escoltar-ho. Este un títol de cançó punky, Naturaleza Muerta, no? Sí, una mica Alaska també, no? També? Pues venga, es diu Innocence i és molt graciós. A veure quant de temps podeu aguantar escoltar. I no són els Innocents que feien hardcore. No, veus, Innocence en plural. Aquí és Innocence el nom, el substantivo. I una xica ahí que sale, que és una mezcla entre Mónica Naranjo i ministra socialista d'estas que salen ara, de 20 i pico anys. Bueno, 30. Pues vale, dediquem a totes les ministres socialistes. Vinga. Embarassades i no. Vinga. détourne le regard, car la jalousie n'est pas ni le sel, ni les arbres, ni même les vagues. À la main de fer, ya está Miguel sobre su barca. Dame un beso, amor, y espera quieta junto a la playa, y el mar murmura en su lenguaje, maldito pescador, despídete de ella, no quiero compartir su corazón. Contrabandis, bueno, això era Innocence, fantástico, cuando tenemos aquí la visita de Michele, otro pulpero. Es, necesitamos tener un italiano siempre sentado aquí en el estudio. Como se acaba de marchar Roberta, pues digo, mira, hay otro ahí. Yo creo que es Roberta, lo que pasa que... que he cambiado. Ay, sí, perdona, el micro. Ahora sí va, puedes saludar bien. Claro, es que estaba el micro cerrado. Bueno, que nos dimos el cambio con Roberto ahora aquí. El mister dijo, sale uno. Travestido, exacto, hemos hecho aquí cambio, cambio. Así es. Y tenemos aquí a Pablo también por detrás, que también saludará una miqueta. Oye, aquí todos pulperos. Hola, hola, ¿qué tal? Ara, pues mira, ara feia un temps que no em ficava davant del micròfon. Ah, no? Sí, i menys amb aquesta posició, no? Sí, això no ho havia fet mai, en veritat. A veritat és bastant còmode per fer un programa. Sí, bueno, si el Miquel es posa el braç aquí, a veure, posa'l un moment. Així està bé, així està bé. Sí, ara els oients no ho estan veient, però ara estic en una posició... Algú podria fer una foto, ho penjaríeu a la web... Llavors ja seria més interactiu el programa. És que el que hauríem de fer és el de la webcam, ja, eh? Sí, la webcam en directe en l'estudi 1. Seria fantàstic. Bueno, doncs us podeu quedar així, tranquil·lament, tot el rato que voleu. I luego seria com una tele. Sí, por ejemplo, en verdad. Por ejemplo, hombre. Pues mira, ahora que escuchábamos estos gritos, y tú como italiano, a ver, esto nos hemos olvidado preguntarle a Roberta. Seguramente la noticia de las últimas semanas en Italia, sin duda... Es el playback. Ha sido que se ha descubierto que Pavarotti hacía playback en sus últimos años. ¿No? ¿Ah, sí? Ah, no lo sabía. No lo sabía yo. Pues el... Muy fuerte, la cara sorprendido de... Muy fuerte, pero mira, a mí Pavarotti no me caía bien. Ah, no. Y el mar murmura en su... Qué fuerte, ¿sí? Sí, me caía mal porque yo estudiaba en la ciudad donde Pavarotti nació. ¿En Módena? En Módena, exactamente. Y ahí es un ídolo, ¿no? Y bueno, ¿más que Ferrari? No, obviamente, más que Ferrari. Hombre, Ferrari más, ¿no? Pero Pavarotti es un ídolo. Y yo te digo, por ejemplo, me acuerdo cuando se casó ahí, ¿sabes? Cerraron un parque, hizo la ceremonia en el parque con todos sus amigos, ¿sabes? El Bono y gente así, ¿no? O por ejemplo, cuando hacía los conciertos, es el Pavarotti for Friends, ¿no? Y de vez en cuando trabajaba ahí a montar el escenario. Y bueno, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿trabajaste para él? Más o menos. Bueno, más o menos, muy indirectamente, ¿no? Directamente, ¿no? Ah, sí, sí. Pero te digo, y yo qué sé, ¿sabes? A veces que... No sé, es que el Pavarotti en Friends, fundamentalmente. O sea, si te acuerdas, eran esos conciertos que hacían por La Paz. Con Giovanotti, yo recuerdo canciones con Giovanotti que había cantado míticas. Claro, puede ser, yo esa no me la acuerdo con Giovanotti. Con Giovanotti y con el Zucchero, creo también. También, sí, yo me acuerdo con Bono y. Sí, internacionales también, sí. Claro, sí, sí, y todo eso, sabes, de yo que sé, con su falsa propaganda, ¿no? Y... Pues resulta que el director de la orquesta, que ya manda huevos ahí, con perdón, el director de su orquesta, ha destapado que los últimos años, casi el último año, estuvo Pavarotti haciendo playback. Mira. Y que por eso gesticulaba tanto cuando cantaba, exagerando. Y que en verdad se demuestra fácilmente con las imágenes porque canta muy muy lejos del micro y dicen que es imposible. Anda, el Panzerotti lo llamamos entre amigos. Me acuerdo una vez que estábamos trabajando por ese concierto, ¿no? Y con un amigo teníamos que poner los carteles para los buses que llegaban a la ciudad y tenían que ir al parque ahí, ¿no? Entonces pusimos los carteles los días anteriores y luego fuimos todo el día a trabajar en el parking, ¿no? Y no llegó ni un puto bus, tío. Es que pusimos los carteles malos, supongo, tío. Se complot, ¿no? Bueno, creo que los buses no sé dónde aparcaron por la ciudad, pero ni nadie, ningún autobús llegó al parking ese. Últimamente usted está como muy de moda, cuando se muere alguien, meterse con él, cosa que antes había mucho respeto a los muertos. Y últimamente con Encarna, con Jesús Gil, con mucha gente que... Ya no hay respeto para nadie. Ya no, la IDD mismo, ¿no? Hasta la madre Teresa Calcuta, y antes no era así, y ahora con Pavarotti, que aún está caliente el cuerpo, ya están ahí sacando cosas. Bueno, pues... Ah, por cierto, ¿y nunca llegó a conducir un bólido de Ferrari? Siempre me lo pregunté. ¿Pavarotti? Sí, porque eso lo hacía mucho Ferrari, ¿no? Subir famosos, ¿no? Bueno, es que tenían que ser un bólido especial, hombre, para Pavarotti, es que... Un prototipo, ¿no? Pero ¿sabes que había un prototipo de que una vez había una exposición en Módena, un Ferrari, que le regaló la Ferrari a la policía de Turín, tío? Y era como un Berlín, era un prototipo, ¿sabes? No era de esos super deportivos, ¿no? Era el coche especial de la policía, un Ferrari. Un coche fantástico, ¿no? Un ejemplar, hombre. Bueno, pues mira, ya que te tenemos aquí y tú eres un especialista en radios, ¿no? Obviamente. Hay una noticia que ha pasado hace poco y que en verdad no la habíamos comentado aún, que es que hay una emisora, bueno, pues hemos estado hablando del conflicto que han vivido una radio de Madrid veterana ya como la Radio Elo. Anda, sí. Radio Libre, como seguramente ya última que quedaba en la Comunidad de Madrid. y han tenido unos problemas que les, bueno, les sacaron la frecuencia, ¿no? Sí. Ahí tuvieron que cerrar, ¿no? Y han tenido que cerrar ya la última, no sé si dos o tres semanas. Finalmente han hecho el cierre definitivo. No quiere decir que quizá no vuelvan a aparecer de aquí un tiempo. Esperemos que así sea, pero bueno, de momento, pues en las frecuencias libres de Madrid pues son un poco más huérfanas y Radio Ala ha cerrado, una radio que lleva un montón de años emitiendo desde su barrio y que bueno, habían tenido bastantes problemas últimamente, pero que seguían ahí. Nosotros tuvimos ocasión de conocer a algunos de ellos en el encuentro de Bilbao y la verdad es que pues bueno, se veía que había habido un relieve generacional y que había gente con ganas. Pues desde aquí también nuestro abrazo, ¿no? De solidaridad. Claro. Sea la última, ¿no? Nos solidificamos. Solidificamos, exactamente. Ojalá vuelvan pronto y las otras radios de Madrid sigan emitiendo, aunque quizás son de un perfil distinto, comunitarias, como la Radio Vallecas que os comentábamos antes, que estuvimos haciendo esta conexión hace unas semanas. Pero bueno, siempre pues que cierra una radio, sea por lo que sea, una radio libre o comunitaria, pues aquí siempre nos... Pues bueno, pues en cierto modo pues no, nos jode, nos cierran un poco a nosotros. Mira, podríamos hacer hasta un homenaje para ellos, porque el otro día vi que... No sé si lo voy a encontrar esto, vamos a probarlo. Que habían colgado como una especie de vídeo de homenaje y era como una especie de despedida, ¿no? Ah, sí, lo vi yo también, ¿no? De un par de minutos, ¿no? Sí. Mira, vamos a intentar, no sé si lo encontraremos. En YouTube, estaba, que nos mandó el link en la lista y que estaban imágenes de cuando se llevaban todos. Triste, ¿eh? Sí. No puedes evitar pensar, pues, qué pasaría, ¿no? Un día que aquí se haga. Pues venga, cierre de Radio Ala. Un abrazo a los gnomos y demás monstruos. Bueno, yo me despido también, que tengo que ir... Ah, tienes que hacer cosas, ¿eh? Claro, tengo que ir al otro lado de la radio, ¿no? Pues al Estudio 2. Al Estudio 2. Y 3 y 4. Venga, a ver si hay suerte. Venga, adiós. Chao. Bueno, intenta pujar aquest vídeo de Radio Elo, que era solo el cierre de Radio Elo i malauradament no ha pogut ser. Problemes... Jo és que m'he quedat estret i concentrat en l'entrevista que li fan... Bueno, que posen en un... És curiós, perquè posen una... O sigui... Recuperen en un fanzine.que això, pues, entrevistes que hi havia de fanzines de fa 10 anys i tot, en els HHH, o sigui, de fa 15 o 20 anys ja. És una mena d'homenatge, és el que ho fan... És un homenatge... Al cine ahí a la rollo vieja escuela y ens l'han enviat amb un CD que ara us posarem, va, ja posa. Sí, ens l'han enviat de Radio Piratona de Vigo, companys d'una ràdio d'allà de Pontevedra, d'aquesta capital de Pontevedra. Ah, no, potser no és ni la capital, eh? És curiós, a Vigo. Bueno, on vaig estar ja per Galícia rolant, vaig anar a vosaltres de Calimero, també vaig anar al lloc on està Piratona, que també és un centre social, però malauradament estaven de vacances i no vaig poder ni visitar la ràdio ni xerrar amb ells, però sí estar en aquest local que tenen a Cova d'Ugretos i veure que hi feien bastantes activitats. Una ràdio bastant activa, més potser que ara mateix els de Santiago, els de Calimero, que han tancat durant un temps. Pues bona part també ja, també a vegades ha tenit algun disc, alguns grupillos de col·legues i aquest es diu Essencia Lapo, i ens han enviat pues, el CD, el fanzine aquest, que potser és un d'ells que els fa, que es diu, com es diu el fanzine? Té un nom molt divertit, no? Sí, no sé, Estufailum. Estufailum. Estufailum, chau, chau. Té nom de cervesa artesanal, eh? Pues sí, a part d'aquest fanzine, Vieja Escuela i Punky, amb un homenatge a HHH inclòs, pues ens han enviat el CD d'un grup que es diu Essencia de Lapo. I és fantàstic. Es diu Fàcil, Rastrero i Humillante, amb una portada d'uns nens fumant porros, no sé què, pipes, també bastant divertit, i unes quantes pegatines, la veritat, són currat, i una carta escrita a mà, també molt maca, i bueno, pues que menys que nosaltres ficar una cançó d'aquest CD, i com no podia ser d'altra forma, ficarem la cançó que parlen de Radio Piratona. no? Ja que també són els nostres compis. Pues va, escoltarem aquest grup punk gallec que es diu En Essència de l'Apo, con dos S's i Z, no sé si és que s'escriu així en galego, i us podem escoltar. Essència de l'Apo, un distret per no sé quantes distribuïdores, 1000. I recordeu també que sempre podeu enviar-nos qualsevol cosa, qualsevol maqueta, cartell, cartes, fanzines, el que sigui, a una part de correus, que és el 748 del 080 80 Barcelona. 748 080 80 Barcelona. Aquesta cançó en homenatge a Ràdio Piratona, aquesta emissora de Vigo, i aquests eren els Essència del Lapo. Bueno, doncs continuem aquí l'assemblea de Majares. Recordeu que ens podeu trucar en un telèfon, que és el 93-317-7366, 93-317-7366. I qui ens truqui, doncs, mal, li podrem fer potser algun... que alguna sorpreseta perquè vingui divendres, sempre que vingui divendres, que ja sabeu, dia 25... a la teixidora de Poble Nou. Doncs alguna coseta potser li faríem algun regalet, ja que és el dia de la revolució als clavells, per exemple. Ja està aquí Baudelaire, per exemple. Bé, també recordem la nostra pàgina web, el blog Majara, on podeu descarregar-vos els programes gràcies al fantàstic podcast, que és majares.contrabanda.org. majares.contrabanda.org. Mira, jo també us volia comentar una cosa molt curiosa que em va estar explicant un company contrabandístic que va estar aquí fa un parell de setmanes sentat amb nosaltres, que és el primer simposi mundial que s'ha fet sobre teories de la conspiració. Es diu Espectre, primer simposi mundial sobre teories de la conspiració, i que ell pensava assistir-hi, fins i tot potser participar-hi, però que per qüestions laborals no ho ha fet. S'ha realitzat a València dels dies 17, 18 i 19 d'abril. I era curiós, jo he estat avui cotillejant per internet, sí, i és curiós perquè hi ha algunes dels simposis, m'encanta aquesta paraula, algunes conferències que es van realitzar que les han penjat ja. Perquè a més ho feien en directe, podia seguir un directe a partir d'una cosa que es deia Espectre TV, em sembla, o alguna cosa així, que ho retransmetien en directe. Bueno, suposo que no és molt complicat, però bueno, està currat. Això es feia a València, un lloc que es diu Octubre, i en realitat hi havia xarles de tot tipus, des de una exposició que hi havia que es deia Deconstruint Osama, fins a, evident, no podia faltar una conferència, que és la que jo he vist un tros, sobre el contuberni judeo-maçònic comunista. Fantàstic. I també hi havia una d'un altre personatge també d'aquí, que és sobre el cas del càrcer i la seva repercussió als mitjans de comunicació. Una altra, una alegoria, hi havia també mogudes més artístiques, una intervenció d'una persona que es deia Vagina Dentata Organ, que feia alegoria abstracta de la violència conspiratòria hiperrealista del reverend Jim Jones, etc, etc. Hi havia algunes projeccions i tal, però jo recomano que us fiqueu a la web i que utilitzeu per allà i podeu veure algunes de les conferències que van fer i simpòsios interessants. Espectre.cat, sense E, espectre.cat, bastant curiós. I mira, ja que parlem de performance, jo també vaig veure una notícia que et vaig explicar l'altre dia i em va sobtar mentre estava esperant per entrar a l'assemblea de la teixidora, que era que una italiana, hi havia un grup de dues noies italianes que volien fer una performance total, un espectacle total, que era anar amb autostop vestida una de núvia i l'altra no sé de què, anar en autostop des d'Itàlia fins a... em sembla que era... no sé si volien anar fins a Israel o no sé on volien anar, intentant passar per, bueno, passant per zones que han estat en conflicte o estan en conflicte, i bueno, es va morir la noia, una d'elles va desaparèixer i la van trobar violada i morta, i sembla que ella anava penjant els vídeos i relats que anaven trobant pel camí en una web, i que vaig llegir el diari i t'assustes perquè deies, hòstia, l'artista italiana mort en una performance. Clar, i t'imaginaves que s'havia mort com en directe, no sé, desbozant d'una gallina o alguna cosa així. I bueno, una història mica diferent. Bueno, jo crec que ja se n'han fet, no, d'aquestes coses. En el món de l'artista hi ha uns quants que s'han suïcidat així en directe. Sí, passat de tot, no? Últimament corre un mail por ahí, segur que tu també t'ha arribat, i els oients també, d'un tio que fa com una exposició, hi ha una instal·lació artística sobre el gos aquí. Bueno. Un mexicano, que a més em sembla que fins i tot havia de venir per aquí. Contrabanda? Exacte. Bueno, no serà que no han vingut personatges estranys aquí, no? No. No, no pas. Cap. Bueno, va, fiquem musiqueta, et sembla? Sí. Prou interessant. Ficarem... què ficarem? Perquè veig que aquí has portat tu també música. Jo he portat una mica de música, i és una mica de música folk i catalana, que és en Quico el Cèlio i el Mut de Ferreries. Ho has fet per allò del mini trasbassament? Sí. Perquè ara el nou trasbassament... per les Terres de l'Ebre. T'has fixat, no? Ara hi ha un nou trasbassament, mini trasbassament, i no es parla tant, perquè com que aquest cop el trasbassament és cap a Barcelona... Sí, bueno, perquè és com més complex, també. Vull dir, sí, també es vol fer els... Estefaren i tot el rotllo, però bueno, el que està clar és que, bueno, que el tema aquest, o sigui, per molt que aconseguís una victòria que va ser electoral en un sentit, el capitalisme pensa d'una manera i li importen unes coses, i en aquest sentit pues, li importa més el desenvolupament X de certes coses, com el pot ser bàsicament el turisme, que no pas les formes de vida que s'han pogut desenvolupar tradicionalment allà a les Terres de l'Ebre, no? Mm-hmm. Pues vinga, sentim alguna cançoneta del Pont del Diable, no sé. Vols la que es diu de la Terra de l'Ebre? Exacte, va. Sí, l'escoltarem? Va. Pues va, ficarem aquí Quico el Cèlio i el Mut de Ferreries, aquest disc que es diu Vinguen quan vulguen. Bones terres, les de l'Ebre. Pues bé, pues per a tots vostès, de la Terra de l'Ebre, D.O. Què vol dir? Molt bé. Balaguer, entre mel i gent d'esquera, i com si es tanqués el mar, veig la punta del fangar. Brilla el far entre les dunes, la primera llum del delta. Brilla el far entre les dunes, la primera llum del delta. 1200 blancs em saluden quan travesso les llacunes, a olor d'arròs, colors d'aigua, pobres, grans i solitaris. Al fons la sal de la banya, des d'on la ràpida canta. Al fons la sal de la banya, des d'on la ràpida canta. Sota el capell de Montsià, enfilo cap al marjal de la mort del riu Sénia. Veig camins que van al sud, les mateixes oliveres i els mateixos garrofers, les mateixes oliveres i els mateixos garrofers. Ebre amunt, ciutats antigues, entre torres i campanes, guarden les pedres dels ibers, les monedes dels romans, les cançons i l'art dels morros, i les cases dels cristians, les cançons i l'art dels morros, i les cases dels cristians. Per hortes, barrancs i planes, s'amaguen arbres i cases, pobles de gent sense pressa, que crida amb el vent de dalt. Que pren el sol quan treballa, i corre el bou quan hi ha festa. Que pren el sol quan treballa, i corre el bou quan hi ha festa. Cap a les terres de dalt, roques com les de Benet, serres de cavalls i pantos, i un vi que porta alegria. Inspiren pintors i artistes, somiadors de nit i dia. Inspiren pintors i artistes, somiadors de nit i dia. De tot el gran port, que és la muntanya més alta, es pot veure un dia clar, del Pirineu a Mallorca. El coll de l'Alba Cardó i tots els colors del delta, el coll de l'Alba Cardó i tots els colors del delta. Diu que el tosal dels tres reis, quan fa vent sona una jota, i que la canten tres veus que saben entendre. Matarranya Maestrat, i la gran terra de l'Ebre, Matarranya Maestrat, i la gran terra de l'Ebre. Qui és qui sap d'on ve la jota, si puja o baixa pel riu, si arriba de dins del mar, o si la cantava un morro. Qui és qui sap si ve del mar, o el vent de dalt la porta. Qui és qui sap si ve del mar, o el vent de dalt la porta. Paisatges i colors, són pobles, cases i pedres, són històries i són anys, són els homes i les dones, són sentiments, són amors, són de la terra de l'Ebre, són sentiments, són amors, són de la terra de l'Ebre. Enviarem un saludo a la companya Mahara Armux, que ens escriu. No sabem des d'on, però ens escriu. Bueno, des de la lluvia que deu estar a Dakar, no? A Dakar, a la lluvia. Sí. Ara que fan el rally. Ha matat el rally. El rally París-Dakar el fan a Anguiria, ara. Sí, ho fan, és una cosa molt estranya. Mm? Es diu París-Dakar? Sí, París, sí. Budapest-Dakar, no? Són pobles, cases i pedres. Són de la Ja sabeu que si voleu escriure's per dir-nos coses boniques, assembleamajares, tot junt, @gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Bueno, doncs aquest era el Quico el Celio, no? Sí. I el noi... Ferreries. I Colosseli, el noi i el Muito Ferreries, no? El noi i el Muito. És llargot, eh? Sí, però bueno. Bueno, podem... M'esperava més catxondos. Sí, bueno, tenen... Depèn del disc. Jo el catxondos els personatges, més que la pròpia música. Sí, no? No? Sí. En fet, així van sortir bastant, quan el de l'Ebre, no? Anaven tocant pels puestos, sí. Mm-hmm. Bueno, fem una miqueta de sendeta. Sí. Te sembla bé? Sí. Pues mira, hi ha una presentació en llibre interessant, perquè, de fet... potser va estar a punt d'aquí va venir l'autor, no sé si al final vindrà potser i tot. Ah, l'Escala. Que és el llibre sobre el cas Escala. Terrorismo de Estado y algo más. Es diu aquest llibre que ha escrit el Xavier Canyades, que clar, em sap estar a València o no sé d'on és aquest home, i ara vindrà especialment per fer una presentació que es farà a l'Ateneu Popular de Nou Barris aquest dimarts, dia 22 a les 8:30. Serà ja al carrer Porigat número 11-15, i es fa una presentació d'aquest llibre, pues, que parla del cas Escala, que si no ho sabem, pues, és aquest muntatge que va haver l'any 78 en un incendi tremendo que va haver una discoteca que es deia així Escala. Bueno, una bomba, en teoria. Una bomba, no? Bueno, sí. Que se li volia atribuir a moviments llibertaris. Exacte. Perquè estaven creixent i agafant força i així poder criminalitzar-los i ensorrar-los una miqueta. Pues el Canyades era un membre de la CNT, estava afiliat aquells anys, a finals dels 70, i va ser precisament un dels que van ser encarcelats per aquest cas Escala. Va estar durant 17 anys a la presó i bueno, pues després ha escrit aquest llibre, i em sembla que l'han tret en l'agenda Virus editorial, i ara fa aquí la presentació, i bueno, pues ja que no sé si et sembla que al final potser no hem pogut fer l'entrevista, bueno, potser no l'hem fet, no crec que puguem venir diumenge, però bueno, mai se sap, ja sabeu que aquí no acostumem a anunciar d'una setmana a l'altra els invitats, pues com a mínim us avisem d'aquesta presentació proper dimarts a partir de les 8:30 a l'Ateneu Popular de Nou Barris, allà al metro Trinitat Nova, em sembla, la línia groga. Què, vols que fiquem una cançó així per anar fent l'agendeta? Una així més catxondeta que veig que tens? Vale. Què és, què és? Què és? El què? No, els Fundación Tony Marero, no? Era sí. Doncs pues va, els posarem. Que més aquests d'aquests grups que estaven ara... Ah, clar, tocaven la Telecogresca, no? Quan era la Telecogresca? Sí, ja està, tu no ho sé. El que ja han arribat també són les festes majors. En les festes de Primera Hospitalet, i són també les de Sala Família, i com tota bona festa barricada, hi ha d'haver també unes populars, que en aquest cas potser són alternatives, però són les festes joves, no? Sí, són alternatives també, també no? No? Populars, sobretot, munta la gent de l'Ateneu. Mm-hmm. Popular de l'Eixample, que no sé per què es diu Popular de l'Eixample, perquè no es diu Ateneu Sala Família. No ho sé. El barri. Bueno, i fan pues, concertets, fan cosetes, i feien circo, i de fet continuen perquè duren dos fi de setmanes, i el proper dissabte per exemple fan així com el concert gran, concert fi de festa, així amb grups de rumbeta. Tirant-lo franc. Tirant-lo franc es diu? Tirant-lo funk. Ah, Tirant-lo funk. Pues sí, davant els Tirant-lo franc, els Metztuca, que és més rotllo rumba, i Barrio Negro, Flamenquillo. Està allà entre a carrer Marina, entre Provença i Mallorca, i evidentment serà gratis això el proper dissabte a les 10 del vespre. Pues va, escoltem un altre funky, no és el de Tirant lo funk, sinó que és el de Tony Manero, Looking for la Fiesta. Cara, hermano, siente el sonido, es bombástico. Ajá, hermana, el pincha coge el micrófono. Y ahí voy yo. Bienvenido al 2001, ritmo guachi del futuro que te trae aquí la fundación. Yo digo, mueve los pies, libera tu alma. Entra en un caleidoscopio de cristal. Ja us parlàvem de l'Ateneu i de Nou Barris. L'Ateneu de Nou Barris precisament és una de les col·lectius i entitats que organitza una festa que es fa sempre al barri de Guinaueta des de fa molts anys, un barri de Nou Barris, que es diu La Cultura va de festa i serà el proper fi de setmana. O sigui, durarà diversos dies. Però, per exemple, el dissabte hi ha un concert així gordo on estaran tocant, entre altres, ni més ni menys que els de Palo Seco. Serà gratuït el concert i serà a partir de les 10:30 ja davant, en el parc de la Guinaueta. Estaran tocant això, els Palo Seco amb els Cabrons i Família Miranda. I em sembla que és el diumenge, no sé si tots els dies que fiquen allà com els tenderetes, diumenge, no? Em sembla. El diumenge. Dissabte també, però el diumenge hi ha com la, això, la trobada social. Sí, allà amb totes les històries, allà col·lectius i mogudes, i normalment també les ràdios que hi ha a Nou Barris, que n'hi ha més d'una, doncs també estan allà presents fent les seves activitats. Pues això serà el diumenge 27 també, allà al parc de la Guinaueta. La cultura va de festa. Bueno, seguim els Majares. Sí, doncs aquesta setmana que ve també hi ha una trobada de titellaires i música que encadena el dissabte que ve, durant tot el dia, a partir de les 6 de la tarda o així. A més serà prou interessant, i la fira aquesta del Do It Yourself, allà a les Eps. On és la Rambla aquesta? A la Rambla Mercedes. On és això? Bueno, estarà al barri de la Salut, i bueno, és allà a l'esplanadeta que hi ha entre els Blogues Fantasmes i el carrer que va cap al Parkway. Que hi ha casa, una casa molt peculiar, que està allà com a la pedra, hi ha una mena de placeta. I llavors doncs, hi haurà això, hi haurà totes aquestes activitats en aquesta jornada sobre lluites veïnals, amb xerrades, invitaran gent d'altres barris, no només de Barcelona, mira també gent de Granada, i llavors també hi haurà una mica d'actuacions. Hi haurà, com us dèiem abans, l'atac a la basura radioactiva, el Surfing Cirles i un grup de teatre que es diu PVC. Serà gratuït també, gratis i evidentment a l'aire lliure. Però no és l'únic concert que faran al Surfing aquesta setmana. També estaran a la Primavera per la Llengua. No és tu, eh? El dia de Sant Jordi. Que divertit. Estaran el 24 a les 8 al Campus Mundet de la Universitat de Barcelona. Primavera per la Llengua. I un rotllo menys primaveral, potser, és un concert així autènticament punk i hardcore que es farà amb un grup de República Txeca, que segurament portarà el millor de cada casa, que es diuen els Tema 11, d'un tempo cruise punk des de República Txeca, els Família Miranda, precisament, que és un altre grup que tocarà amb els Apolo Sego, i els Morbid Ashlos, Cruz de Mal Gusto. Això serà el dilluns... Ah, encara falta un parell de setmanes, però ja sabem, dilluns 28 a l'Overlock, allà a Selva de Mar, al carrer de treball número 105. Bueno, i després ja s'acaba el cicle que us hem estat parlant de cinema, el cicle sobre autoritarisme i democràcia al Perú, en el període fujimorista dels anys 90, i a l'última projecció, que és La caída de Fujimori, que és un documental fet per la BBC. És de l'any 2004, ja doncs, uns anys després de que acabés el període Fujimori, i hi haurà una presentació i una minixarra d'en Patricia Martínez i Álvarez, i això serà l'Espai Transformadors, que reus i amb el 60 i al costat del passeig Sant Joan, a prop de l'Arc de Triomf, a les 7:45, a l'Espai Transformadors. Realment és interessant perquè, bueno, també és un espai i, doncs, per poder xerrar d'aquest període negre que va haver a Perú, que no és ni molt menys l'únic, van tenir abans, i de fet per això va pujar el Fujimori al poder, i en certa forma va continuar després, l'únic que potser d'una forma més light. I bueno, almenys jo el dia que hi vaig anar va bastanta gent de Perú, o gent doncs, que ha estat interessat o ja ha viatjat, i bueno, l'espai també és per poder xerrar. Jo, com que vaig viure el Fuji, el que es va anomenar el Fujichó, que ahir quan era petit en directe, bueno, en directe estava casualment allà a Perú, ah, sí? Com va haver el Fujichó, que... No m'ho he explicat mai, sí, això. I vaig, bueno, va ser realment un moment bastant tens, no? També de confusió, perquè al final que va ser un cop d'estat que es feia el propi cap de govern, el que es diu un autogolpe, però bueno, que era una confusió que, clar, quan jo era molt jovenet, era petit, no acabes d'entendre, però si veus que la gent està nerviosa, que marxes d'un lloc a plena nit i cada cop i volta, pues, els preus es multipliquen bombàrticament per 200 d'un dia a l'altre, i la veritat, pues, bueno, va ser un període que va començar aquella nit, tot i que ja el Fujimori ja estava en el poder, molt fos, i en el que van passar moltes barbaritats que durant aquells anys. Aquí, per exemple, no se'n va parlar, no va arribar molt, va ser amb el temps, que després es va veure, pues, que el règim teòricament demòcrata de Fujimori, pues, era una fal·làcia, i fins que no es van començar a aparèixer, per exemple, el que es van dir els Vladivídeos, els vídeos del seu segundo, del ministre, bueno, del cap de seguretat peruano, que era el Montesinos, Vladimir Montesinos, que realment per molts és qui realment governava, pues, fins que no van aparèixer aquests vídeos, pues, en certa forma era tots uns abusos i unes corrupcions que, pues, no es creia la gent, no? Com a mínim no se'n parlava. Bueno, pues, d'això tracta aquest cicle, amb aquest documental i amb les pel·lis de ficció que han estat posant aquestes últimes setmanes. Això no ho hem dit, organitza el Comitè de Solidaritat amb els Pobles del Perú. Autoritarisme i democràcia en el Perú. Bueno, i què et sembla si fiquem el Pet Rocker? Sí, podríem posar-lo ja per acabar el programa. Ja que no tenim sintonia final. No, i recordar-vos una vegada més la gran festa Mahara el divendres que ve, que esperem que vingueu totes a sopar amb nosaltres, els nostres reitors de primavera, i divertir-nos i passar una bona estona juntes, no?, escoltant el Pet Rocker, Sin Chip i les tonteries que puguem acabar fent. Recordeu, allà a Teixidora, allà al carrer Maria Aguiló, número 35, no? Va. Sí. Pues escoltarem a l'Estrella del Ros, com o no, el senyor Pet Rocker, per anar-nos despedint, amb una cançó així menys rockera i més ballaruca de l'habitual en ell, ja que vam estar ahí ballant força, no? Va, Salsa per a ti. Bueno, i la senyoreta Armux, que ens demana que us fem una recomanació des del Senegal, lluny on està ella, que ahir va estar al concert de Baba Mau i que sembla que li va agradar molt, que el recomana per tots vosaltres i que si teniu l'oportunitat de poder-lo veure aquí, perquè es veu que sembla que viatja bastant i toca a Europa, doncs que ho aprofiteu. Un personatge interessant, sembla Baba Mau, canta en Tukuleur, i ja ho sabeu, els amants del Tukuleur, doncs no us ho perdeu. Quédate el televisor del Quijote con grabados de Doré. Quédate el carro y la quinta, las pelucas y el bisón, las pelucas y el bisón. Quédate el galgo de raza, que yo me quedo el tipote, las pirañas, bueno, contrabandistes, doncs els Maharas ja ens despedim, ja com avançava l'Edu i abans, que anirem acabant més d'hora i acostumant-nos que tindrem uns nous veïns. Sí, i bueno, ens despedim avui donant-nos la benvinguda a ells, són la gent de pensaments cinematogràfics, que arriben a Contrabanda per primera vegada avui. Esperem que els hi vagi molt bé i en el seu viatge aquí, en aquestes zones que viatgen a través de tot l'univers, pues, s'hi trobin a gust i s'ho passin bé també. Exacte, comenceu avui, no? Sí, comenceu avui. Bueno, ara mateix, i què ens espera? D'aquí uns minuts. A veure, nosaltres començarem a parlar una mica de l'última pel·lícula del Michel Gondry, que és un tio molt idolatrat i que té els seus pros i els seus contres, però bueno, interessant. I després parlarem una pel·lícula israeliana La banda nos visita, d'una banda egípcia que arriba a un poble perdut d'Israel, una pel·lícula molt interessant. I després tenim aquí un curtmetratgista que t'explicarà les batallites que un s'ha de trobar per aixecar un projecte de 35 mil·límetres, el David, que el presentarem després. O sigui, teniu invitats i tot. Sí, sí, començarem així amb invitadillos. Fantàstic, doncs ja ho sabeu, pensant en cinematogràfic, setmanalment? Quinzenalment. Cada dos diumenges. Exacte, de 9 a 10. No? Fantàstic, sí. Pues ja sabeu, aquí en el 91.4 i a www.contralanda.org. Molt bé, doncs molt gràcies. Sí, bon veïnatge, eh? A veure, esperem que sí. Sí, ja, ens portarem bé, ens portarem bé. Vale, vale. Pues va, us deixem el perro, que ja sabeu, serà l'estrella del Ros del proper divendres 25. No, senyor? Sí, sí. Vinga, us esperem que totes vingueu a la festa Majara la setmana que ve. Exacte, ens escoltem el proper diumenge. Si voleu contactar amb l'emissora, contrabanda@contrabanda.org. Anda ya, que ya no hay Dios que te asista. Anda ya, búscate un psicoanalista. Anda ya, que ya no hay Dios que te asista. La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? Ha venido.